Selamünaleyküm. Cumanız mübarek olsun. Hisseler alacağımız hikayelere hoş geldiniz. Allahu Teala etkisini ziyade eylesin. Ders alıp hayatına yön verenlerden eylesin. Amin. Fakir adamın rüyası. Fakir bir adam, her gün televizyonda gördüğü yakışıklı sanayici adamına özenir, onun gibi zengin olmaya karar verir. Sık sık Allah'a yalvarmaya başlar. Ver ya Rabbi, ver. Hep böyle dua ediyormuş. Fakirlikten bezdim, usandım artık, ver ya Rabbi. Adam bu işi aklına koyunca, cebinde kalan son 3-5 kuruşu yine zengin bir kişinin yazdığı Nasıl Zengin Olunur ve Zenginliğin İşte Sırları kitaplarına yatırır, her birini dikkatli okumuşsa da açıkçası pek de bir şey anlayamamış. Düşünmüş taşınmış, herhalde en iyisi dedesinden duyduğu şeyleri yapmakmış. Zaten bunun için de hiçbir masraf yapmak gerekmiyormuş. Dedesinin yıllar önce anlattığı o olayları hatırlamış. Dedesi şöyle diyormuş: "Oğlum, Allah bütün duaları işitir. Ne istersen ondan istemelisin. Özellikle geceleri teheccüd namazlarından sonra dua edersen Allah'ın izniyle muradına kavuşursun." Bunu hatırlayan fakir adam en nihayet bu yolu seçer. Yatsıyla sabah arası bol bol namaz kılarak gözyaşları içinde dua eder. Bu arada kurbanlar da adamış tabii. Fakirlikten kurtulursa besili bir koç, köşeye yaklaştığında iri bir dana, köşeyi döndüğünde de bir deve kesecekmiş. Eğer çok çok zengin olursa kurbanların sayısı artacakmış. Adam 6 ay boyunca gece namazlarına devam etmiş. Hiçbir taraftan para gelmeyince ümidini kaybetmeyip bu sefer de oruca niyetlenmiş. Her ayın 15 günü hiç aksatmadan oruç tutuyormuş. Üstelik de fazla bir şey yemeden. Sonunda bir deri bir kemik kalmış ama kendisine bir haller olmaya başlamış. Yakınındakilere gayipten tuhaf sesler duyduğunu, hatta bazen o seslerin sahibiyle konuştuğunu bile söylüyormuş. Yine o gecelerden bir tanesinde kendisiyle konuşanlardan biri bir gün ona seslenmiş: "Ey garip adam, özendiğin o kişiyi tanıyor musun? Hani yakışıklı bir sanayici, iş adamı vardı ya." Düşünmeye başlamış. Bahsedilen kişiyi sadece televizyon ekranlarında gördüğünden, o adamın nasıl yaşadığını, neler yiyip içtiğini, nerelerde gezdiğini pek bilmiyormuş. Kendisiyle konuşan şöyle demiş: "İstersen o adamı sana yakından tanıtayım, ister misin? Hem önceki hayatını hem de sonrasını." Hikaye bu ya. Fakir adam bu fırsatı kaçırmak istememiş. Teklifi teşekkürlerle kabul edince, manevi bir sinemayla hayran olduğu kişiyi seyretmeye başlamış. Perdeye ilk yansıyan uzun bir kuyruk oluşturan kişiler, acayip kalabalık. Zengin o yakışıklı sanayici de o kuyruğun önündeki masada oturuyor, her gelene bir şeyler veriyor. Fakir hemen sormuş: "Bu kuyruk ne?" "Zengin adam işçilere aylık veriyor," demişler. "Birçok fabrikasında belki 10.000 tane işçisi var. Özendiğin o kişi var ya, işçilerin maaşını kendi eliyle vermekten çok hoşlanır." O fakir adamın hayranlığı daha da artmış. Böylesine alçak gönüllü bir adama ilk defa rastlıyormuş. Çok hoşuna gitmiş. manevi sinema dedik ya, manzaralar peş peşe sıralanmış. Biraz sonra farklı bir görüntü gelmiş perdeye. Bu sefer zengin adamın elinde süslü bir bavul var. Çevresinde de 5 tane koruma. Fakir olan adam hayranlıkla bu görüntüyü izlerken duyduğu ses bu sefer şöyle demiş. Özendiğin o adam güzel bir tatile çıkıyor. Mevsim henüz kış ama o sıcacık bir ülkede dinlenecek. Tabii ki güneşte de şöyle biraz yanacak, bronzlaşacak. Fakir adam bir kez daha içini çekmiş. Çünkü o güne kadar ırgat gibi çalışmaktan bir hafta bile tatil yapamamış ki. Ver Allah'ım demiş canı gönülden yine. Ne olur ver bana, ben de bu adam gibi keyif süreyim. Fakir adam daha sonra o zenginin hayatından buna benzer birçok tablo seyretmiş, uzatmayalım. Boğaz'daki muhteşem villalarını, en son model 5-10 tane arabasını, bankadaki kabarık hesaplarını vesaire. Fakir adam hülyalara dalıp giderken ses tekrar çınlamış. İstersen şimdi farklı bir film koyalım demiş. Anlaşılan bu işten çok hoşlandın. Evet diye atılmış bizimkisi. Hoşlanmamak mümkün mü? Yeni film manevi ekrana yansıdığında adam itiraz etmiş. Ama bir saniye, biz bu filmi daha önce seyrettik ya, izledim ben. İnsanlar yine sıraya girmişler, birçoğu da o adamın çevresini sarmışlar. Daha önceki gibi adam bavulunu yanına almış. Herhalde yine tatile çıkıyor. Ben bunu izledim. Hayır demiş kendisiyle konuşan. Arada sadece bir benzerlik var. Nasıl yani? Aynısı değil mi demiş fakir adam. Şu cevabı vermiş o ses. Kuyruktaki kişiler ondan maaş almak için değil, kul hakkından alacaklı olan ve o adamla davalı olan işçileri. Patronlarından haklarını istiyorlar. Çevresini saranlar da onun dolandırdığı veya gücendirdiği insanlar. O bavulu merak ettin değil mi? Evet demiş fakir adam. Onu da söyleyeyim. Evet doğru. Adam uzun bir tatile çıkıyor. Fakat bu sefer çok daha sıcak bir yerde bronzlaşacak. Cehennemde. Gördüğün manzaralar adamın öldükten sonraki halleri. Unutmayın. Gördüğünüzle asıl olan arasında ekseriyetle büyük farklar vardır. Neye özendiğimize, neyin arkasından gittiğimize dikkat edelim. Anne özlemi. Geçen senelerde cuma namazındaydık. Sağ tarafımda yaşlı bir adam, onun hemen sağındaysa tek kişilik boş bir yer vardı. Yaşlı adam farza kalkarken şöyle arkaya döndü ve boşluğun gerisinde kalan 14-15 yaşlarındaki gence "Safı doldur evlat," dedi. "Gel yanıma." Çocuk mahcup bir ifadeye büründü. "Şey, amcacığım, mümkünse ben burada kılmak istiyorum. Oraya başkası geçebilir." Yaşlı adam çocuğun üzerinde bulunduğu uzun tüylü yeşil halıyı gösterdi. "Ne o?" dedi. "Yoksa orası daha yumuşak diye mi gelmiyorsun?" "Ah, ah, anne kuzusu ne olacak?" Ne kadar garipsedim o yaşlı adamın bu hareketlerini var ya. Neyse, namazı kıldık. Namaz bittiğinde evvela yanımdaki yaşlı amcanın cumasını tebrik ettim. Arkadaki genç de gelerek daha önce onu camide fırçalayan o yaşlı adamın elini öptü. Adam söylediklerine pişman olmuş gibiydi. Delikanlının o nurlu yanaklarını okşarken, "Evladım," dedi, "sana anne kuzusu dediğim için ne olur kusura bakma." Bir anda ağzımdan kaçtı işte. çocuğun gözleri dolu dolu oldu birden. Ne olmuştu? Başını yere eğerken bir damla gözyaşı belirdi. Yanaklarından süzüldü. Şöyle dedi: "Bu söylediklerinizde haklısınız amca. Üzerinde namaz kılmak için ısrar ettiğim o halı, geçen hafta vefat ettiğinde annemin tabutuna örtülmüştü. Orada secdeye kapandığımda sanki beni kucaklarmış gibi oluyor da. Haklısın amca." Gerçek bir Çanakkale hikayesi. 8-10 yaşlarındayken çok merak ettiğim için anneme sordum. "Anne, Zeynel eniştem neden yürüyemiyor, hep topallıyor?" "O gazi yavrum, Çanakkale gazisi. Yani orada savaşmış, orada yaralanmış." "Yaralanmış mı?" "Evet, yanında bomba patlamış ve 7 şarapnel parçası vücuduna saplanmış. O parçalardan 6'sı çok zor bir ameliyatla çıkartılmış. Fakat 7. parça o günün imkanlarıyla bulunamamış evladım. Son parçayı bulmak için birkaç kere ameliyat etmişler. Fakat bu ameliyatlar sırasında bacak damarlarını yanlışlıkla kesince işte enişten sakat kalmış. Bu yüzden de yatalak hale gelmiş." Zeynel eniştem annemin ablasının, yani teyzemin eşiydi. Evleri de bizlere çok yakındı. Bayramlarda ilk oraya gider, teyzemin elini öptükten sonra Zeynel amcanın hiç kalkmadığı yatağının başına yanaşırdım. "Bayramınız mübarek olsun." O da tebessüm eder, "Sağ ol evladım. Boyun biraz daha uzamış sanki maşallah," derdi. Onun başından geçenleri onun ağzından duymaya can atıyordum. Nihayet bunu kendisine söyleyince sevindi. Anladığım kadarıyla zaten o da içini dökmek, o günleri tekrar yaşamak istiyordu. Gözleri bir noktaya doğru daldı, yüzünü bir hüzün kapladı ve anlatmaya başladı. "Askere alındığımda henüz 20 yaşına basmamıştım evladım. Belki de 19 o civar. Çok kısa bir eğitim döneminden sonra bizi hemen cepheye gönderdiler. Seddülbahir bölgesiydi gittiğimiz yer. Ortalık kıyamet günü gibiydi var ya. İşgal güçleri peş peşe çıkartma yapıyorlardı. İngiliz ve Fransız gemileri çıkartma yapmadan önce bulunduğumuz tepeleri yoğun bir şekilde bombalayıp duruyorlardı. Tepelerin altı üstüne geldiğinde artık Türklerin tamamı ölmüştür diye düşünüp kıyıya asker çıkartıyorlardı. Onlar karaya çıkınca biz de siperlerden fırlıyorduk tabii. Allah'ın yardımıyla çıkanları denize döküyorduk." "Peki denize dökmek ne demek?" dedi genç. "Düşmanı denize kadar püskürtmek demek. Yani kovalamak demek anlayacağın." "Peki silahla mı yapardınız bu işi?" "Önce ateş ediyorduk evladım. Daha sonra içlerine dalıyor ve onlara süngüyle saldırıyorduk. Çok kanlı bir savaştı. Bildiğin o mavi deniz, bizim çatıştığımız o sahilde kırmızıya dönmüştü. Her yer insan parçalarıyla, kol, bacak ve parmaklarla doluydu. O parçaların çoğu ne yazık ki bizim askerlerindi. Gemilerle atılan koca bombalarla kopmuşlardı. Düşmanlarla boğaz boğaza çarpışırken bile gemilerden bomba atıyorlardı." Soru sordu: "O zaman kendi askerleri de ölmüyor muydu?" "Bu işi mecburen yapıyorlardı. Bu sırada onlar da ölüyorlardı ama biz de mecburen siperlere dönüyorduk. Biz çekilince zor durumda kalan askerlerine yardım gönderiyorlardı. İnan o kadar şehit verdik ki, ayak basacak yer bulamadık bir ara. Biraz önce birlikte olduğumuz, konuşup helalleştiğimiz şehitlerin üstüne basarak yürüyorduk. Nasıl yaralandığıma gelince, çarpışmalar sırasında yanımda müthiş bir bomba patladı. Bombanın patlamasını duyduğum o kadar, gerisini hatırlamıyorum rüya gibi. Daha sonra arkadaşlarım söylediler. Vücudum kanlar içinde kalınca, sağlık ekibi beni öldü zannederek ilgilenmemiş. Binlerce yaralı varken şehitlere bakılmaz tabii. Onları çarpışma bitince kaldırırlardı. Ne zaman gözümü açtım bilemiyorum. Ama öğle vaktiydi. Bombardıman durmuştu. Bizim askerler de başka bir yere çekilmişti. Kimsecikler yoktu ortada. Nerede bulunduğumu anlamaya çalıştım. Yaralı askerlerden inleme sesleri geliyordu. Fakat o sesler uzaklardan yankılanan bir tüfek sesiyle çat birden kesiliyordu. Sonra bütün olan biteni fark ettim. Bizi düşman gemilerinden dürbünlerle gözetliyorlar, yaralı olanları yani kımıldayanları gördüklerinde keskin nişancıların kullandıkları o tüfeklerle tek tek vuruyorlardı. Çok ağır yaralıydım. Kan kaybetmeye devam ediyordum. Ama belki hepsinden de kötüsü, şehitlerin kanlarına üşüşen milyarlarca kara sineğin ağzıma ve burnuma girmeye çalışmasıyla daha büyük bir işkence çekiyordum. O sinekleri yüzümden kovmaya kalksam beni de vuracaklarını iyi biliyordum. Sabrettim, dua ettim, salavat okudum. Karanlık basana kadar hiç kımıldamadan öylece yattım. O saatlerin her bir dakikası sanki bana bir sene kadar geldi biliyor musun? Sonra güneş battı. Ortalık kararınca bizim birliği aramaya başladım. Hiç gücüm yok. Açım, susuzum, zaten kan kaybetmişim. Tek bir adım atacak durumda değildim. Yerlerde sürünerek ilerlerken, Rabbim şahit olsun, bir ihtiyar çıktı önüme. Bana sıcak ekmek verdi, su verdi. Halbuki o sırada kuru peksimetten başka bir şey bulunmuyordu. Bulunsa da zaten bize nasip olmuyordu. O ihtiyar kimdi bilemiyorum. Verdiği ekmeği şöyle birkaç lokmada yedim, suyu da içince bir kuvvet geldi vücuduma. O güçle ya Allah dedim, ilerledim sürüne sürüne. Birkaç saat sonra birliğimizi buldum. Onlara yaklaşınca kimsin diye bağırdılar. Parolayı sordular. Ben Zeynel'im deyince inanmadılar bana. Biz gözümüzle gördük, Zeynel öldü dediler. Daha fazla konuşacak kuvvetim yoktu. Gerisini hatırlamıyorum. Yanıma gelince tanımışlar tabii ki, çok şaşırmışlar. Sonra ameliyata götürmüşler. Bombanın parçaları jilet gibi keskindi. Biri hariç hepsini çıkartmışlar. Şimdi hala o tek olan parça içimde geziyor ama şimdi nerelerde bilmiyorum evladım. Zor zamanlarda evladım, zor. Zeynel amca bu sohbetten 6 sene sonra vefat etti. İnşallah gazilikten sonra şehitlik mertebesine de ulaşmıştır. Ülkemizin birçok yerinde ve Çanakkale'de de yüz binlerce şehit verdik. Mekanları cennet ola. Çakmak Taşı. Küçük çocuk, deniz kenarında gördüğü yassı bir taşın güzelliğine hayran olmuştu. mutlaka bir mücevher de buldu. O kadar sevindi ki. Şekli de bir insan kalbine benziyordu. Üstelik o taş parıl parıl parlıyor. Çocuk taşı avuçlayıp evine koştu. Ve onu büyük bir heyecanla babasına uzattı. Adam, yavrusunun soğuktan morarmış avucundaki taşın birbirine sürtüldüğünde kıvılcım çıkartan basit bir çakmak taşı olduğunu hemen anladı. Fakat evladı üzülmesin diye bunu ona söylemedi. Küçük çocuk, rüyalarını süsleyen bisiklete kavuşmak için elindeki taşı satmak istiyor ve o paranın bir bölümüyle bir de top alacağına inanıyordu. Fakat babası buna yanaşmıyordu. Çocuk işin kendisine düştüğünü anladığında, tatilde simit sattığı çarşıya gitti. Kuyumcu vitrinleri, göz kamaştıran ışıkların aydınlattığı altın kolyelerle doluydu. Bir de elindeki taşın çok daha küçük olanlarıyla süslenen pahalı yüzüklerle. Pırlantayı kendi bulduğu taşa, çakmak taşına benzetmişti. Çocuk en gösterişli mağazayı gözüne kestirdikten sonra bir süre vitrin önünde bekledi. İçeride dükkan sahibi olduğu anlaşılan bir adam vardı. Müşteri olarak da kürk mantolu bir hanım. Küçük çocuk dayanamadı. İçeri girdi ve cebinden çıkardığı taşı dükkan sahibine uzattı. Bu pırlantayı deniz kenarında buldum efendim dedi. Eğer isterseniz size satabilirim. Adam taşa uzaktan bir göz attı. O sadece basit bir çakmak taşı dedi. Zaten bütün sahil o taşlarla dolu. Şaşırmıştı çocuk. Ama olamazdı. Hayır, hayır diye atıldı. İsterseniz ıslatın, bakın ne kadar parlayacak. Dükkan sahibi zengin müşterisini kaçırmaktan korkuyor ve çocuğu kolundan tutup şöyle dışarıya fırlatacağı bir plan arıyordu. Kadın dikkatlice izliyordu olan biteni. Hayır dedim sana, hayır. O bir çakmak taşı. Çocuk bir damla gözyaşı döktü. Hayır, neden inanmıyorsunuz bana? O pırlanta dedi. Kadın o çocuğun kılık kıyafetinden ve yüzündeki masumiyetinden etkilenmişti. Birden onun başını okşayarak, ''İşte, tam istediğim şey bu.'' diye gülümsedi çocuğa. ''Onu bana satar mısın?'' Küçük çocuk şaşırdı. Sevinçle, taşının gerçek değerini anlayan biriyle karşılaşmış olmaktan o kadar mutlu oldu ki, kadının cebine doldurduğu paralarsa aklını başından almıştı. Ama kadın da ağlıyordu. Acaba neden? O çakmak taşını çok mu sevmişti? Bana ne dedi. Defalarca teşekkür ettikten sonra koşarak mutlu bir şekilde ayrıldı çocuk. Kadın boş gözlerle elindeki taşı kuyumcuya vererek "Buna bir zincir takar mısınız?" dedi. Belli ki mücevher gibi taşıyacaktı. Dükkan sahibi rahatsız oldu. Yapmış olduğu ikazı anlamadığı için kadının aldandığını düşünüyordu. Bu yüzden, pardon, söylemiştim ama tekrar edeyim. O satın aldığınız şey basit bir taş. 5 lira bile etmez. Kadın önce pırlanta kolyesine, daha sonra da yüzüğüne baktı. Zannetmiyorum beyefendi dedi. O taş bence bunlardan da değerli. Çünkü bu taş küçücük bir çocuğun tüm ümidini taşıyor. Tecrübe çok pahalıdır. Çok eski zamanlardan birinde kötü bir adet varmış. Adete göre yaşlılar artık iyice ihtiyarlayıp iş yapamaz duruma geldiklerinde ormana götürülür, orada yırtıcı hayvanlara bırakılırmış. Böylece zaten az olan yiyeceklerin gençlere, çalışanlara yetmesi sağlanmaya çalışırmış. İhtiyarları belli bir yaştan sonra evde tutmak yasak olduğundan kimse yaşlı anne babasını evde gizleyemez. Herkes komşusu görüp ihbar edecek diye korkarmış. Bir gün yaşlılardan birini oğlu ormana götürüp bırakmak istemiş. Mevsimlerden kış. İhtiyar, oğul ve küçük torun beraberce ormana gitmişler. İhtiyarı bırakmış dönüyorlarmış ki, küçük torun oyuncak kızağını dedesinin yanında unuttuğunu fark etmiş. Babasına dönüp almalarını söylemiş. Babası pek oralı olmayınca, umursamayınca da, "Kızağımı almalıyım. Baba, yoksa sen yaşlandığında ben seni neyle ormana götürüp bırakacağım?" Adam o an anlamış ki, ihtiyar babasının kaderi, yaşlandığında kendi kaderi de olacak. Biraz düşündükten sonra dönmüş, babasını bıraktığı yere gitmiş yine. Ellerini çözmüş, alıp eve getirmiş. Babasını samanlıkta saklayıp, her gün ona gizlice yemek vermeye, hizmetini görmeye başlamış. Biraz zaman geçmiş. Köyde hayvanlar arasında bir hastalık yayılmış. Hayvanlar birbiri arkasından ölüp duruyorlar. Kimse bir çare bulamamış. Çünkü hepsi genç olduğu için tecrübesizler. İhtiyar oğluna demiş ki, "Oğlum, hastaları iyilerden ayır. Sonra hasta olanlara şu şu otlardan ilaç hazırla. Sağlıklı olanlara da şöyle şöyle yap." Oğlan, ihtiyar babasının dediklerini bir bir yapmış. Gerçekten de onun hayvanları arasında ölüm azalmış, çoğu kurtulmuş. Sonra bayram geldiğinde, her sene olduğu gibi, o senede köy halkı kurbanlar kesmeye başlamış. İhtiyar, oğluna şu öğüdü vermiş yine. "Evladım, köyde hayvan çok azaldı. Senin de fazla hayvanın yok. Bu sene kurban kesme." Gerçekten de bir iki ay içinde bütün köy, tarlalarda çalıştırılacak hayvan sıkıntısını çekmeye başlamış. Ama ihtiyarın öğüdünü dinleyen gencin hayvanı var. İlkbaharda artık ekmek yapacak tahıl bile kalmamış o sene. Ama esas sorun, tohumluk olarak kullanılabilecek kadar bile tahıl olmamasıymış. Tarlaya ne serpeceklerini, gelecek senenin mahsulünü nasıl hazırlayacaklarını bilemiyorlarmış. İhtiyar bu konuda da oğluna öğüt vermiş. "Yavrum, bak, ahırın çatısı samanla doldurulmuş değil mi? Onları çıkar, yeniden sakince döv. Oradan tohumluk buğday çıkarabilirsin." Oğlan, ihtiyar babasının dediği gibi yapmış yine. Köyde tohumluğu olan tek aile onlar olmuş. Ama tabii ki bu, ilgiyi de beraberinde getirmiş. Bütün köy halkı, bu gencin büyücü olduğunu düşünmeye başlamış, öyle ya. Herkesin işi kötü gidiyor, bununki iyi. Herkesin hayvanları ölüyor, bununkiler kurtuluyor. Bu evde garip bir şekilde kötülüklere bir çare bulunuyor galiba. Ve evi izlemeye başlamışlar. Eyvah! Sonunda da gerçek anlaşılmış. İhtiyar babanın hala yaşadığı ortaya çıkmış. Köylüler genci krala şikayet etmişler. "Bu kurala uymadı," demişler. Kral, önce yasalarını hiçe sayan gence çok kızmış. Ama olup bitenleri dinledikten sonra, iyi ve yerinde bir öğüdün çok şeyi değiştirebileceğini kabul edip, ihtiyarlarla ilgili yeni bir kanun çıkarmış. Hikaye bu ya, bundan böyle çocuklar, anne ve babalarına yaşlılıklarında da bakacaklar. Onların gönlünü hoş tutacaklar. Çünkü onların hayat deneyimlerinden her zaman için öğrenebilecekleri şeyler var. Tecrübe, bilen için en pahalı nimettir. Ayakkabının teki. Ayakkabıcı yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuk da onu seyrediyordu. Okullar kapanmak üzere olduğundan o zamanlar spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar çok lüks sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği kullanıyordu. Hem de güç bela. Vitrini yerleştiren o esnaf ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmiş gibiydi. Bir müddet öyle baka kaldı çocuğa. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda adam dükkandan dışarı fırladı. Küçük, küçük! Ayakkabı almayı düşündün mü? Bak, bu seneki modeller bir harika. Denemelisin. Çocuk ona döndü. Gerçekten çok güzeller. Ama benim bir bacağım doğuştan eksik. Bence önemli değil, dedi adam. Bu dünyada her şeyiyle tam bir insan yok ki. Hepimizde var. Kiminin eli eksik, kiminin bacağı eksik. En kötüsü de kiminin aklı veya vicdanı eksik. Küçük çocuk hiçbir tepki vermiyordu. Adam konuşmayı sürdürdü çocuğun gönlünü almak için. Keşke vicdanımız eksik olacağına ayaklarımız eksik olsaydı. Çocuğun kafası iyice karışmıştı şimdi. Bu sefer adama doğru yaklaştı. Dediğinizi anlayamadım amca. Neden öyle olsun ki? Çok basit, dedi adam. Eğer vicdan yoksa, insanlığımız yoksa cennete giremeyiz. Ama ayak yoksa problem değil. Eğer imanımız, insanlığımız, vicdanımız iyiyse, ibadetlerimiz yerindeyse, ayağın elin olmasa da problem yok. Zaten ahirette tüm eksikler tamamlanacak. Hatta engelli insanlar sağlamlara oranla daha fazla mükafat görecekler ahirette. Bunları duyan o küçük çocuk bir kez daha tebessüm etti. İlginç. O güne kadar çektiği acılar sanki hafiflemiş gibiydi. Adam vitrine işaret etti. Bak, baktığın ayakkabı var ya, aslında sana yakışır. Denemek ister misin? Çocuk başını sağa sola salladı. Üzerinde 30 lira yazıyor dedi. Almam mümkün değil. Adam, ya üzülme. İndirim sezonunu senin için biraz öne alalım dedi. Bu durumda 20 liraya düşer. Zaten sen bir tekini alacaksın, o da 10 lira eder. Çocuk biraz düşünüp, ayakkabının diğeri teki işe yaramaz dedi. Ben bir tanesini alsam diğerini kim alacak? Amma yaptın ya dedi adam. Güldü. Onu da sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım. Ne olur yani? Küçük çocuğun aklı bu sözlere yatmıştı. Adam devam etti. Sen üstelik öğrencisin. Evet evet. Öğrencisin değil mi? İkiye gidiyorum dedi çocuk. Üçe geçtim sayılır. Heh tamam işte dedi. Bak, 5 lirada öğrenci indirimi yapsak geriye kalır 5 lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir. Ah, sattım gitti dedi. Çocuğun gönlünü kırmak istemiyordu ve başardı. Lakin ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girdi. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynıyla doluydu. Ama adam vitrinde olanı çıkarttı. Bir tabure alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yeni ayakkabısını giydirdi ve çıkarttığı eskiyi gösterdi. Benim satış işlemim bitti, dedi. Sen de bana bunu satarsan memnun olurum. Şaka mı yapıyorsunuz amca, dedi çocuk. Onun tabanı zaten delinmek üzere. Eski bir ayakkabı para eder mi? Ya sen ne kadar cahilsin, dedi ya. Antika eşyalardan senin haberin yok galiba. Bir antika ne kadar eskiyse o kadar para tutar. Bu yüzden senin ayakkabın bence 30-40 lira eder. Küçük çocuk ard arda yaşadığı bu şokları üzerinden atlatabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem de hayatındaki en güzel rüya. Adamın heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 liralık banknotu geri verdi. Amca, bana göre 20 lira yeterli, dedi. İndirim mevsimini başlattınız ya, bu da sizin hakkınız. Adam bu düşünceli çocuğu kıramayıp parayı aldı ve bu arada yanağına bir öpücük kondurdu. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün mallarını bir günde satsa, belki böyle bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk yavaşça yerinden doğruldu. Sanki koltuk değneğine ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür etti. Babam haklıymış, dedi. Engelli olduğum için üzülmeme hiç gerek yok, demişti. Derler ya, her rüzgar savuracak bir toz bulur. Her hayat yaşanacak bir can bulur. Her umut gerçekleşecek bir düş bulur. Bulunmayacak tek şey senin aynın olandır. Sırada yaşanmış bir olay daha var. Size anlatacağım olay bir hayal ürünü değil, kurgu, roman türünden değil. Bizzat yakınlarda gerçekleşen bir olay. Bu olayın kahramanı 25-26 yaşlarında genç bir kız kardeşimiz. Beş-altı sene kadar önce bazı spor ayakkabı markalarının mağazacılığını yaptığım yıllarda ikincilik kulüplerinden de malzeme taleplerini firma olarak biz karşılıyorduk. İkincilik kulüplerinin finansmanını genelde büyük şirketler veya belediyeler karşılar. Bir gün bu maksatla bir spor kulübünün başkanı olan belediye başkanlığının kulüpten sorumlu ikinci başkanın odasında oturuyorduk. Başkanı biraz üzgün ve düşünceli gördüm o gün. Hayırdır başkan? Ne oldu, dedim. Yok bir şey aslında. Bu görevde her gün bir başka sürprizle karşılaşıyoruz, dedi ve devam etti. Senden önce görüştüğüm bayan var ya, hani kapıda karşılaşmıştınız. Dekolte giyimli bir bayan. Evet, ben onu manken zannettim, dedi. İşte o bayan, geliş maksadının dışında ve dikine sorular sordu bana. İşte ona hayret ettim ve kafam takıldı. Seninle alakası yok. Çok ilginç sorular olduğu için sana şöyle özetleyebilirim. O hanım geldi, buyur ettim. Kulübümüzün bir senelik sağlık hizmetleri için ihale açtık. O hanım kardeş de bir hastaneyi temsilen gelmiş. Sözleşmeyi bana yarım saatte okudu. Bitirince dedi ki, kusura bakmayın, size bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, dedim. Siz, dedi, 30 dakikadır ben bunca şey anlattım, yüzüme hiç bakmadınız. Hep sağa sola baktınız, bir şeyleri geçiştirdiniz. Niçin bana bakmadınız? Bunu anlayamadım. Madem sordu, cevap vermem lazım, dedim. Kardeşim, seni kırmak istemedim, çok özür dilerim ama öyle dekolte bir kıyafetle gelmişsiniz ki buraya. Gözlerimi günahtan korumak için size bakmıyorum. Sizi küçük gördüğümden dolayı değil. Yüce Rabbimin biz erkeklere emri bu. Sizi sözleşme imzalamaya bunun için gönderiyorlar zaten. Yani sizi kullanıyorlar kardeşim. Sizin adınıza çok üzülüyorum dedim. O esnada o kardeş şöyle üstünü biraz kapatıp mahcup ve utanacak bir haldeyken dedi ki, bir şey söyleyeceğim dedi. Gerçi siz kravatlısınız ama siz erkekler bu sıcakta kısa kollu gömlekle gezerken biz kadınlara İslamiyet bize disiplin uyguluyor, zulmediyor. Hani eşitlik? Bakın siz ne kadar rahatsınız. Haksızlık değil mi bu? Çok ciddi ve itham edici bir soru olduğu için devam etmeye ben de mecbur kaldım. Sizi anlıyorum hanım kardeşim. Size bir soru sorsam. Elektrikten anlıyor musunuz? Evet dedi. Benim babam elektrikçiydi. Peki bir soru sorsam. İyi de konumuzda ne alakası var deyince lütfen dedim cevap verir misiniz? Şu prizde kaç tane kablo var? İki ana kablo var dedi. Bir de sarı yeşil izoleli topraklama kablosu var. İyi de bunu niye konuşuyoruz? Lütfen devam eder misiniz dedim. Peki dedi. O iki ana kablolardan biri elektrik yüklü, adına faz deniyor. Diğeri nötr. Elektrik yüklü olan mutlaka izoleli olması gerekiyor. Yani birkaç milimetrelik kısmı bile çıplak olmamalı. Ben de sordum, peki niçin öyle? Çünkü nötre yakın olduğu yerlerde elektron atlaması olacağından ısınma başlar ve yangın çıkarır tedbir alınmazsa, tehlikelidir dedim. Bravo kardeşim dedi. İşte kendi sorunuzun cevabını kendiniz verdiniz. Nasıl yani dedi. Allah Celle Celaluhu, kadın ve erkeği evet hukukta, adalette eşit yarattı. Fakat görev bölümü ve hayatı paylaşmada fıtrat olarak farklı yarattı. Yani erkek aileyi koruma, ailenin erzağı, giyimi veya bütün ihtiyaçlarını temini için daha güç gerektiren, kas gücü gerektiren dış işlerine daha uygun fıtratta yaratılmış. Hanım kardeşlerimiz de ailenin iç hizmetleri, doğumu, bakımı, çocuk terbiyesi ve insan yetiştirme öğretmeni olarak belki de en kaliteli ve uzmanlık gerektiren iç işlerine uygun ve zarif yaratılmış. Zorunlu hallerde elbette görev paslaşmaları olabilir. Lakin kadına verilen zariflik, güzellik aynen az önce senin anlattığın o elektrik gibi çekici ve cazibe katalizörü. O az önce anlattığın artılardan. Kadındaki bütün bu artı farklılıklar huzur ve mutluluk için ailenin erkeğine yani eşine tahsis edilmiş. Erkeğe ait. Başkalarının ilgilenmesi, kıskançlık sebebi ve huzursuzluğu, şüpheyi getirir. Televizyonlarda her gün bu konuda işlenen tecavüzler, boşanmalar, cinayetler bu tezimin doğruluğunu ispat ediyor. Hanım kardeşim, ne olur bana kızma. Sen sordun diye anlatıyorum. İslamiyet, bu sosyal huzurun tesisi için koruyucu hekimlik gibi ön tedbirler veriyor bize. Örtünmek de onlardan bir tanesi. Şaşırıp kalmıştı o hanım kardeş. Sözümü kesti. Evet, anladım dedi, anladım. Çok çok teşekkür ederim. İlginç. Aile boyutundan başka güvence boyutu var, bu işin sosyal boyutu var, kulluk boyutu var, Allah'a itaat boyutu var, saymaya başladım. Bana dedi ki, bir daha sizinle karşılaştığımızda, karşınızda bambaşka birini göreceksiniz dedi. Bugünden sonra da hastanemle ilişkilerimi bu çizdiğiniz şablona göre yeniden değerlendireceğim. Gözleri dolu dolu, saygı göstere göstere gitti. Benim kızım yaşındaydı. Dua ettim ardından, ya Rabbi ne olur onu, kızlarımızı, bütün Müslümanları bağışla diye. Her neyse, başkanla görüşmemizi tamamlayınca ben de ayrıldım. Fakat birkaç gün sonra hep bu olayı düşündüm. Acaba o bahsettiği hanım kardeşimiz gerçekleri gerçekten anlamış mıydı? Yoksa laf olsun diye mi söylemişti? Yine o spor kulübüne gittim. Selam kelam halatırdan sonra dedim ki, hani bir hanım kardeşten bahsediyordunuz. Onunla ilgili bir gelişme var mı? Var var dedi. Nedir dedim. Bir gün sonraki randevuya gelmeyince merak ettim, şirketini aradım. O gün buradan gidince dosyaları teslim etmiş. Neredeyse yarım saat kadar masasında bir şeyler yazarak o kağıdı müdürünün masasına bırakmış. Bazı arkadaşlarıyla vedalaşmış, ayrılmış. Ben de merak ettim. Peki dedim, müdürünün masasına bıraktığı kağıtta ne yazıyordu? Cevap çok ilginçti. Bundan sonraki çalışma hayatımı, tesettür içerisinde sürdürme teklifimi kabul etmeyeceğinizi bildiğim için kurumunuzdan istifa ediyorum. Herkesin bir vakti var. Hidayet Allahu Teala'dan. İnsanların hidayetine vesile olanlara, olmak isteyenlere ne mutlu. Kıssadan hisseler dinlediniz.